Week, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego tygodnia ruszy rejestracja na szczepienia dla osób w wieku od 60 do 69 lat. Kuchenki, lodówki i telewizory z nowymi etykietami energetycznymi. Ambasadorzy biegu tropem wilczym pobiegli w hołdzie żołnierzom wyklętym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w najbliższych dniach rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla osób w wieku od 60 do 69 lat. Prawdopodobnie będzie to przełom tego i przyszłego tygodnia. W najbliższych dniach otworzymy już rejestrację właśnie dla, patrząc od góry, tych osób, które mają 69 lat, ale tutaj jeszcze musimy ustalić, kiedy dokładnie będzie ten proces rozpoczęty. Myślimy, że to będzie na przełomie tego i przyszłego tygodnia, tak żeby w tym terminie, który był przewidziany dla służb mundurowych, już rozpocząć również szczepienia seniorów, zaczynając od tej grupy 69 lat. Obecnie szczepieni są seniorzy powyżej 70 roku życia. Według planów do 7 marca powinni zostać zaszczepieni nauczyciele. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces Tadeusza W., który w lipcu ubiegłego roku uciekł ze szpitala w Zgierzu. Zrobił to mimo, że był zakażony koronawirusem. Komunikacją miejską wrócił do Łodzi. Mężczyzna jest oskarżony o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Miał narazić na zakażenie SARS-CoV-2 między innymi funkcjonariuszy policji. Oskarżony przyznał się do winy, ale nie składał wyjaśnień. Odczytała je sędzia Monika Gradowska. Ja wiedziałem, że jestem zarażony COVID-em, ale nie wiedziałem, że zarażam ludzi. Opuściłem szpital, bo nie chciałam być w sali z Nowakiem, który chciał się zabić. Mężczyzna trafił do zgierskiej placówki z Gostynina, gdzie przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Podczas dzisiejszej rozprawy zeznawała m.in. lekarz-psychiatra, która 22 lipca rozmawiała telefonicznie z oskarżonym. Przekonywała, że wiedział o tym, że może zarażać. Poinformowałam pacjenta, że powinien wrócić do szpitala. Tak, informowałam, że może zarażać inne osoby. Nie, napisałam tylko zdanie, poinformowałam pacjenta, że powinien wrócić do szpitala. Na początku roku łódzki sąd rozpatrywał podobną sprawę. Wydał wówczas wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Magda Dąbek, Radio Łódź. Nowe etykiety energetyczne pojawią się na lodówkach czy telewizorach. Z urządzeń znikną klasy A z plusami, a zastąpi je 7-punktowa skala od A do G. Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że na razie wymieniane będą etykiety energetyczne na najpopularniejszych urządzeniach AGD i RTV. Lodówki, zamrażarki, też pralki, telewizory i kolejnych 14 grup produktów będzie wprowadzanych stopniowo w ciągu nadchodzących lat. Na przykład od września nowe etykiety pojawią się na źródłach światła. Na tych etykietach jest nie tylko wymieniane zużycie prądu, ale też i chociażby zużycie wody w przypadku pralek czy poziom hałasu. Mówił prezes Związku Pracodawców AGD Wojciech Konecki. A to, jak wskazano na konferencji prasowej, pozwoli na dokonanie wyboru korzystnego nie tylko dla budżetu domowego, ale również dla środowiska. Na nowej etykiecie te, które dzisiaj mają oznaczenie A+++, przechodzą do C lub niżej. Ministerstwo planuje uruchomić akcję promocyjną. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Bieg tropem wilczym w tym roku w kameralnej obsadzie. Z powodu pandemii główny bieg odbędzie się w połowie maja, ale ambasadorzy akcji pobiegli w tradycyjnym terminie. Dziś, czyli w święto żołnierzy wyklętych. Tegoroczna edycja jest poświęcona służbie zdrowia, mówi rzeczniczka biegu Barbara Konarska. My w tym roku, czyli tą 9. edycję, dedykujemy dzisiejszej służbie zdrowia. Oni są naprawdę zarobieni po uszy, mają ręce pełne roboty, walczą z COVID-em, więc na naszych koszulkach jest tamta służba zdrowia, czyli sanitariuszki. Opowiadamy też o lekarzach, którzy z narażeniem życia ratowali wtedy tych rannych chłopaków czy chorych, nie wiem, na zapalenie płuc. Głównie o tych dziewczynach mówimy. Też tradycją jest to, że zawsze opowiadamy o postaciach nowych. I w tym roku mamy też Mariana Markiewicza, pseudonim Maryl. Marian Markiewicz był żołnierzem okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej. 7 lat spędził w komunistycznym więzieniu. To także dziadek aktora Macieja Musiała, który wziął udział w akcji Tropem Wilczym. Sowieci mieli wtedy taką zasadę, że zabić podwójnie, czyli albo ciało, albo pamięć. I kiedy wyszedł z więzienia, tak naprawdę wszyscy uważali go za bandytę. I za wszelką cenę, moim zdaniem, trzeba odwrócić dzisiaj tą narrację. Ze względu na pandemię organizatorzy musieli zmienić formę i datę wydarzenia. Właściwy bieg zaplanowany jest na 16 maja i będzie rozbity na mniejsze grupy. Za nieco ponad godzinę w programie pierwszym Polskiego Radia zostanie wyemitowany koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został nagrany w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, a jego organizatorami są minister edukacji i nauki oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas koncertu chór Sanok Soul wykona utwory związane z walką żołnierzy podziemia antykomunistycznego, wyjaśnia Przemysław Czarnek. Młode uczennice liceum w Sanoku wykonują pieśni, które wspominają bohaterstwo żołnierzy niezłomnych, a taka wieńcząca pieśń to jest Uwierz Polsko. A Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że występ zespołu Sanok Soul ma niezwykłą symbolikę. Młode dziewczęta śpiewają o swoich rówieśnikach sprzed lat. Myślę, że to jest główna siła tego koncertu, że rówieśnicy tych, którzy walczyli o wolność w czasie II wojny światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego, oddają hołd tym, którzy wtedy nie wahali się oddać wszystko, co najcenniejsze, aby Polska była wolna. Podczas koncertu usłyszeć będzie można między innymi utwory Niezwyciężeni, Ballada o rotmistrzu Pileckim czy Inka. Witold Banach, Polskie Radio. Koncert można też obejrzeć na portalu Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Jan Guńka, brązowym medalistą młodzieżowych mistrzostw świata w biatlonowych sprintach na dystansie 7,5 km. Na piątej pozycji uplasował się Marcin Zawuł, 15 był Konrad Badacz. Wśród pań na 6 km najlepsza z Polek Anna Nędza-Kubiniec była 13. Zawody w Obertiliach potrwają do soboty. Natomiast bez medalu Polacy w Rogli, gdzie odbywają się snowboardowe mistrzostwa świata. Michał Nowaczek dotarł do ćwierćfinału w slalomie gigancie równoległym, ale tam przegrał o zaledwie 0,02 z Koreańczykiem Kingsam Kiumem. Nie ukrywam, że walka z Igorem była dla mnie bardzo ważna, bo się spotkaliśmy już w tym roku 3 razy w finałach. Nie ukrywam, że zależałoby na tej wygranej. To 3 razy sztuka. Udało się, popełnił błąd. Bardzo się z tego cieszę. Później kolejna runda z Koreańczykiem. Człowiek popełnia błędy. Troszkę mnie zwolniło w środkowej sekcji, ale generalnie jestem bardzo zadowolony z tego przejazdu. Koreańczyk nie popełnił dużych błędów. Był szybki. Na ostatniej tyczce był taki dość rażący błąd. Musiałem zaryzykować, powiedzieć na wprost. Dało się to zrobić, lecz ten błąd, o którym mówiłem wcześniej, w środkowym sektorze, tam niepotrzebnie wrzuciłem deskę, troszkę wytraciłem prędkość przed stromą sekcją i tam mi się wydaje, że cały przejazd nie przegrał w tym miejscu. Oskar Kwiatkowski był 11, Aleksandra Król wśród pań 14. Mistrzami świata zostali Niemka Zelina Jörg oraz reprezentujący Rosyjski Związek Narciarski Dmitrij Łoginow. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA w Lyonie. Przegrała z Belgijką Gret Minen 5-7 i 5-7. W Lyonie właśnie trwa spotkanie w pierwszej rundzie Magdaleny Fręch z francuską Fioną Ferro. Pamiętamy, ona odpadła z Australian Open po porażce z Igą Świątek. Pierwszy set dla Magdy Fręch, oby tak dalej. W najnowszym kobiecym rankingu Świątkówna zajmuje 15 miejsce i jest to najwyższa lokata jak dotąd 19-latki. Iga ten awans zawdzięcza głównie sobotniemu zwycięstwu w Adelaidzie, za które najlepsza polska tenisistka zainkasowała nie tylko cenne punkty rankingowe, ale i równowartość 250 tysięcy złotych. Najwyżej sklasyfikowany Polak w rankingu ATP Hubert Hurkacz jest 30. Arkadiusz Reca bez trenera Giovanni Stroppa został zwolniony z posady szkoleniowca kalabryjskiego Crotone. Klub ten zajmuje ostatnie miejsce we włoskiej Serie A i do przedostatniego miejsca traci 8 punktów. Nazwisko następcy Stroppy nie jest jeszcze znane. I jeszcze smutna wiadomość. W wieku 64 lat zmarł Zlatko Kranciar, były selekcjoner reprezentacji Chorwacji i Czarnogóry. Kolejny sport w Trójce tuż po 21. W nocy pochmurno, na wschodzie mrzawka, w Bieszczadach słabe opady śniegu, na termometrach od minus 5 do plus 2 stopni. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze chmur będzie mniej. Temperatura maksymalna od 5 stopni nad morzem, 8 w centrum, do 12 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

To z ich debiutu fonograficznego płyty Homework z roku 97, a ostatni album studyjny grupa wydała w 2013 roku. Mowa o Random Access Memories. Niesamowite, że to już tyle lat minęło. Zostawię na chwilę Daft Punk, ale zatrzymam się przy tym roku 2013. Wtedy to wokalistka Lizzy wydała album Back to Forever. Bardzo ciekawa postać, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Illinois. Gitarzystka, kompozytorka i wokalistka. W roku 2008 dostrzegł ją Lenny Kravitz i zaprosił do wzięcia udziału w jego trasie koncertowej jako support. Posłuchajmy sobie jej utworu Further Away z płyty Back to Forever. Go, let him go. Need him. anymore. Does anyone love anyone anymore? Take what they want, take it and run out the door.

W tym samym roku Daft Punk wydał swój ostatni studyjny album Random Access Memories i jednym z czynników gigantycznego sukcesu tegoż albumu była niewątpliwie kolaboracja z Pharrellem Williamsem, który zaśpiewał największe hity. I na Pharrellu Williamsie chciałbym teraz się skoncentrować, ponieważ Pharrell rok później, w roku 2014, wydał swój solowy album Girl. Współpraca z Daft Punk musiała odcisnąć na Pharrellu jakieś piętno, wywrzeć na niego jakiś wpływ i nie wiem jak państwo, ale ja ten wpływ twórczości Daft Punk na muzykę Pharrella słyszę bardzo wyraźnie w utworze Gust of Wind. Posłuchajmy. I love you. I put my hands.